بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tunaendelea baiti zetu za kitabu al-Manzuma tu al-Qawaid al-Fiqhiyya. Naam. Mmoja tusome baiti zinazobaki inshallah. اجتمع وفعل احدهما فاستمع وكل مشغول فلا انشغال مثاله المرهون ومسبب ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على تمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع السلام شاهيع على النبي وصحبه وتابعه. نعم بارك الله فيك. بيتي يتو ينا يفاتيا أمباوني بيتي يا 45 لا شك أن دوتنا أنزا مانتو ميكوشا ماليزا بيتي 44 Beti 45 aliposema wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhu almarhunu walmusabbal mithaluhu almarhunu walmusabbalu bimaana wa kullu mashghulin fala yushaghalu kila aliyeshughulishwa ambaye yuko na kazi yuko anaifanya hayupo farighi fala yushaghalu asipewe kazi nyingine mwenye yuko na kazi asipewe kazi nyingine juu ya kazi mithaluhu mfano wake almarhunu kitu ambacho kilichowekewa poni kitu ambacho kilichotolewa poni kisitolewi poni kwa mara nyingine kama tutakavyokuja kuona kwenye mifano walmusabbal au kitu ambacho kimewekwa kwenye njia ya Allah bimaana majuila fi sabilillah almusabbalu ay majuila fi sabilillah kama vile kitu kimetolewa wakfu na shekha tatusharehesha kwenye mifano anasema hadha maana qawlu hadha maana قول الفقهاء هي ni maana ya kauli ya mafuqaha wanapostumia neno wakisema almashghul la yushghalu hii ni kaida adhim almashghul la yushghalu ambaye ameshughulishwa hashughulishwi na kitu kingine tena bimaana mtu akipewa kazi na mtu mwingine wewe usiji ukamuongeza kazi kwa kazi ambayo yuko anatenda ya mtu mwingine utakuwa hujatenda haki wadhālika anna shay'a idha ishtaghala bi shay'in lam yushghal bi ghayrihi hivyo hivyo kitu kitakaposhughulishwa na kitu kingine basi pasiji kitu kingine tena kutaka kukishughulisha hatta yufragha min hadha almashghul bihi mpaka pale ambapo atakapomaliza au kitakapomaliza hiki cha kwanza mathalan mashine ya kufua nguo mimi nimeweka nguo niko nafua na wewe unakuja unasema mimi nataka nifue motapi niko nafua nguo wewe unataka uweke tapi hapana hii mashine kwa sasa ipo mashughuli. Kwa hiyo isishughulishwe na kitu kingine. Hadi itakapomaliza hii kazi ya kwanza ambayo yumo ndanimo. Wadhalika karrahan. Hivyo hivyo kama vile rehani, kitu kilichotolewa poni. Mimi nakuja kwako wewe bwana Uthmani nakwambia hii simu yangu naiweka hapa kwa koponi ili uniazime pesa 1,500. Nitakapoleta zile 1,500 zako, ndipo utanirudishia simu yangu. Sawa, sawa, tukakubaliana. Ukachukua simu, ukanipa zile pesa. Kile kitu kilichowekwa pale kwako kile, ambacho kimewekwa poni, bimana kisha kwa mashughuli. Kimeshughulishwa na kitu gani? Kuwa kwake poni, tayari kisha kwa mashughuli. Bimana la yuba, haijuzu kukiuzisha, wala yuhab, wala wezu kaenda kuipana zawadi yo simu. Wala yurhanu, wala na wewe hauzu kachukua simu yangu, ukaenda kuitoa poni eti juu akupe pesa. Haiwezekani. Hatta yanfakka rahanu, mpaka pale itakapotoka katika masala ya poni. Labda matharani kasema, hiyo simu kwa sasa baki nayo, tunamalizana. Hapo ishakuwa kwenye miliki yako, sio poni tena, unaweza ukaiuzisha, unaweza ukaipana zawadi, au hata wewe unaweza kwenda kuipana poni. Au ya'dhan al-murtahin. Au ya'dhan al-murtahin. Au mpaka uombe ruhusa kwa mwenye alitoa poni. E bwana, simu yako naenda kuipana poni na mimi ili nipate pesa. Mwenye simu akiridhia, sawa. Kama hakuridhia, haijuzu kwenda kuitoa poni. Huyu ni mfano wa kwanza ambapo shekhe aliposema mithaluhul marhun. Kisha akaleta katika neno al-musabbal, kilichowekwa kwenye njia ya Allah, ndio huyu mfano ambao shekhe anakuja kutupigia sasa. Kitu kilichotolewa wakfu. Mimi ninatoa parcela, nimesha jenga nyumba, ilelewe eko mayatima. Hii parcela imesha kuwa wakfu. La yuba, haijuzu kuuzisha hii parcela. Wala yuhab, wala haijuzu kuitoa zawadi. Wala yurhan, wala haijuzu kwenda kuitoa poni. Unaenda kuchukua benki, unaenda kuchukua mkopo benki, ukasema mimi ninaweka nyumba. Ukaweka nyumba ambayo ni wakfu. La yajuzu. Kwa nini haijuzu? Lishtighalihi bilwakfi. Kwa sababu hichi kitu kimekwisha shughulishwa na wakfu. Hakuna gisi utakitoa poni na ilhali kipo kwenye milki ya wakfu. Wakadhalika alajiru alkhasu. Hivyo hivyo muajiriwa khasa. Mimi nimemwajiri mfanyakazi, nimempa kazi. Nimemwajiri mfanyakazi, nimempa kazi. Huyu mfanyakazi yuko mashughuli na mimi. Wa huwa man qaddira naf'uhu bizamani. Na huyu mfanyakazi ni yule ambaye amepewa kazi ya wakati maalum. Kayaumin, labda amepewa kazi ya siku nzima, wa saa, au amepewa kazi ya saa moja, wa nahwihi li'amal, na mfano wake kwenye matendo mengine. Umemwajiri mtu, ukamwita aje akufulie, ukampa nguo zako akufulie. Nguo zitachukua muda wa saa mbili kwa nafua. La yushghalu fi hadhihi almudda lighairi man istajara. Huyo mfanyakazi hakuna jinsi ashughulishwe kwenye muda huu na mtu mwingine. Umempa kazi mtu akutumikie, afue nguo. Nguo itachukua muda wa masaa mawili. Anakuja mtu mwingine anamwambia, "E bwana, nakulipa pesa kwa muda huu, njoo kwanza unifyajilie hapa mara moja." Tunakwambia almashghulu la yushghal. Aliyeshughulishwa hawezi akashughulishwa na kitu kingine. Amalize kwanza kazi ya kwanza ambayo yumo ndanimo. Kwa nini? Lianna zamanahu mustahiqun lilmuajir au lilmuajir. Kwa sababu huyu wakati wake yeye aliajiriwa ni wakati ambao unamstahiki aliyemuajiri turu ya kwanza. Mashughulun bihi. Huyu muajiriwa anashughulika na yule aliyemuajiri turu ya kwanza. Ndio maana hafai kuchukua nyingine kazi. والدار المؤجره, nyumba iliyokodeshwa iliyoajiriwa, la tuujaru hatta tafragha almudda, haiwezi ikaajiriwa kwa mara nyingine mpaka muda umalizike. Mimi nimepanga nyumba kwako na nimesema nitakaa muda wa mwaka mzima. Hauwezi kwenda kuipangisha sehemu nyingine na ilhali mimi sijamaliza muda wangu, haiwezekani. Bal kullu mashghulin bihaqqin, bal kila kilichoshughulishwa kwa haki, la yushghalu bighairihi, haijuzu kukishughulisha kwa kitu kingine, hatta yafragha alhaqu anhu, mpaka haki yake itakapomalizika. Mpaka haki yake itakapomalizika. Mathalan, mtu yupo anazungumza, mtu mathalan tuseme msikitini, shekhe anaulizwa suala, hajamaliza kujibu suala la huyu mwingine, anafika anauliza suala pale pale. Tunamwambia hapana, subiri kwanza shekhe amalizane na huyu mmoja, kisha uingize suala lako na wewe baada ya shekhe kumalizana na yule ambaye alikuwa amemshughulisha. Ndio maana kaida yetu inasema wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhu almarhunu walmusabbalu, kila kilichokuwa mashghul hakishughulishwi kwa mara nyingine, mfano wake kilichotolewa poni au kilichotolewa wakfu. Hiyo kaida izingatiwe vyema, kaida hiyo ieleweke vyema. Shekhe akaendelea kusema wa man yuaddi an akhihi wajiba lahu rujui innawa yutaliba. Hii ni kaida nyingine ambayo ni kaida yetu ya 46. Kabla ya kuleta hii kaida, tulete mfano mwingine kwenye kaida ambayo tuliyoitanguliza ili izidi kueleweka vizuri masala. Mtu amechumbia sehemu, amemchumbia mwanamke, mathalan labda tuseme Uthmani ameenda akachumbia sehemu. Alipochumbia akakuja bwana Abu Humaidi na yeye akakuja kuchumbia ile ile sehemu ambayo Uthmani amechumbia. Tunamwambia hapana, haijuzu kwa sababu huyu mwanamke amekwisha shughulishwa na uchumba wa mtu mwingine. Kumbe subiria kwamba huyu uchumba ikiwa utakufa, hapo ndipo unaruhusiwa kuingia, la sivyo hauna ruhusa ya kuingia kwenye hii sehemu. Haya, kaida yetu ya kufata, waman yuaddi an akhihi wajiba lahu rujuu innawa yutaliba, atakayetekeleza wajibu kwa kumlipia ndugu yake au kwa ajili ya ndugu yake, ana haki ya kurejesha ikiwa kwamba amenuia kurejeshewa. Kaida yetu shekha anatufasiria akisema maana hadha anna kulla man adda an ghairihi daina wajiba alayhi, kwamba kila ambaye atakayetekeleza deni lililokuwa la wajibu kwa ndugu yake akamtekelezea akamlipia, wanawa rujuu alayhi, na akawa amenuia kurejea katika lile ile haki yake. Naam, shekhe anasema fa innahu yarji'u alayhi, mtu huyo ana haki kabisa ya kusema arejeshewe kila alichokitoa. ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه, na yule ambaye alilipiwa aliyetekelezewa hiyo haki inabidi na yeye kulazimiana na yale ambayo atakuwa amitendewa. Kama jinsi ili kaida ifahamike vizuri au maneno ya shekhe yafahamike vizuri, wewe una deni, hilo deni lako mimi ninakulipia deni, lakini kwa nia ya kurudishiwa. E bwana, wewe unadaiwa na fulani, anakukosesha amani na bado haujawa sawa. Kwa kuwa ni mtu wangu wa karibu, acha mimi nikulipie, kisha baadaye utanirudishia. utanipa mimi utakapopata. Sawa sawa, tumekubaliana. Nikakulipia. Basi wewe ambaye niliyekulipia una haki, au ni haki yangu wewe nilipe lile deni langu, unirudishie haki yangu, kwa sababu mimi nimetenda wema tu. Mimi nimetenda wema tu. Ndio maana ya haya maneno. Mtu atakapokulipia kwa nia ya kwamba utamrudishia, basi ni haki umrudishie. Anasema Sheikh, wayadkhulu tahta hadha jamii'u duyuni al-adamiyin. Kwenye hii kaida kunaingia ndanimo deni zote za wanadamu. Min al-qardhi, kukopeshana, nimechukua kitu kwako kwamba nitarudisha. Wasanami, pia katika masala ya biashara. Kadhalika wa athmanu sil'i, thamani ya biashara. Umeenda kununua kitu ukawa hauna pesa, mimi nikakulipia kwa nia kwamba utanirudishia hizo pesa zangu. Wa nafakati alwajiba lizawjati, hivyo hivyo katika nafaka, kuhudumia kuliko kuwa kwa wajibu kwa mke wako, na muhudumia kuliko kuwa kwa wajibu. Bimaana wewe mwanamume ni wajibu muhudumie mke wako, lakini huyu mke wako hiyo siku haukupata chochote. Mke wako yuko na uwezo, ukamwambia bana, toa pesa ununue chochote hapa nyumbani, kisha mimi nitazikurudishia hizo pesa zako. Sawa sawa, mke akatoa zile pesa, akanunua pale vya kununua ili nyumbani watoto watumie chakula, ni haki umrudishie pesa yake. Ni haki umrudishie pesa yake. Wal mamalik, pia na kwenye watumwa hivyo hivyo. Wal aqarib wal bahaim, na kwa watu wa karibu na minyama. Una mifugo yako, umekosa pesa cha kununulia mifugo yako chakula, mwingine akatoa pesa zake akanunua chakula akapatia mifugo yako, mifugo ikala, basi wewe amenunua ile chakula akapatia mifugo yako kwa nia ya kwamba utamrudishia pesa zake, ni haki kwake yeye umrudishie pesa zake. Ni haki umrudishie pesa zake. Sheikh akasema, ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له. هيفيو هيفيو ndani ya qaida panaingia emo qada al-dhamin, mtu anayestahili kutoa dhamana ya kitu labda chenye miharibu, au mtu anayechukua kafala. Sawa, mimi namtolea kafala. Kafala maana yake mtu kwa kafili wa mwingine, maana yake tuseme kwa mfano upi, labda Uthman anataka kusafiri kwenda kutembea Dubai, lakini kwa ambasadi ya Dubai wakasema leta kafili wako, bimaana leta mtu mwenye atachukua na nafasi yako, ikiwa kwamba utatoroka tutambana huyu mtu. Ukamleta mtu, bwana huyu ndo kafili wangu, bwana huyu ndo mwenye anajitolea kuikaa nafasi yangu, mimi kama nitatoroka kule ambasadi ya Dubai itafika na mbana huyu, ndo kafala. Au labda kama vile mathalani mtu ukitaka kwenda South Africa, inabidi kwenye akaunti, kwenye inabidi pale kwenye embassy uache kama dola 1000. Hii dola 1000 ndo kafala. Kwa hiyo anakuja mtu anakuambia, bwana wewe hauna hiyo dola 1000. Acha mimi niitoe, lakini utanirudishia nayo mimi. Sawa sawa. Nikatoa dola 1000 ili wewe upate kusafiri kwenda Ulaya. Ukaenda Ulaya. Ni haki yangu nirudishie ile dola 1000, maana nimeitoa kwa nia ya kwamba nitarudishiwa nayo. Kwa hiyo panaingia ndani mwenye kuchukua dhamana au kafili, kwa yule ambaye anachukuliwa dhamana au yule ambaye anaichukuliwa kafala. Walau lam ya'adhan fi dhaman, hata ikiwa kwamba vile haukutoa ruhusa ya dhamana wala fi kafala, wala haukutoa ruhusa ya kafala, mimi nimekutolea ili uende kwenye mambo yako, wewe utanirudishia, hata kwamba haukutoa ruhusa wala al-ada, wala hata haukutoa ruhusa ya kusema mimi nikulipie. Wa hadha kulluhu idha nawa ar-ruju', haya yote ikiwa kwamba muhusika atakuwa aminuia kwamba natoa hizi pesa ni kwamba atazinirudishia, utarudisha. Fa in lam yanwi ar-ruju'a, ikiwa kwamba hatonuia kurudishiwa pesa, fa ajruhu ala Allah, mtu huyo malipo yake atakuwa ni kwa Allah. Wala yurja'u ala man adda anhu, wala hatorejeshewa kile alichokitoa. Mimi nimemtolea fulani pesa aende Ulaya, lakini sina nia ya kurudishiwa hizi pesa, basi sintorudishiwa, napata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh akasema wa hadha aidan kulluhu fi dduyuni allati la tahtaju ila niyya, haya masala ya kafala ni katika, yani haya masala yote ambayo tunamaliza kuzungumza yanaingia kwenye masala ambayo hayahitaji nia. Kumlipia mtu deni lake hapahitaji nia, kwa hiyo ni haki yeye alipe. Fa amma ma yahtaju ila niyya, ama ikiwa ni masala ambayo yanahitaji nia, sasa kazakawati, kama zaka, walkatharati au kutoa kafara wanahwiha na mifano mingine, fala yuaddi an ghairihi illa biidhnihi, hauwezi ukamtekelezea mwingine isipokuwa kwa idhni yake. Mfano, mimi nasema hivi, Uthman anadaiwa na sheria ya Allah ni lazima kutoa zaka. Waalaikum salaam. Sasa mimi nikaenda nikamtolea zaka Uthmani bila Uthmani kujua wala sikumwambia. Hii haikubaliwi mpaka nimwambie Uthmani, Uthmani anirizie ndiyo nitoleye. Hapo sawa. Kwa nini? Lianna hadha al-adaa, kwa sababu huku kulipa hii zaka, la yabra'u man uddiya anhu, la yabra'u, la yubarri'u man uddiya anhu, hakumtakasi yule aliyetolewa zaka. Mimi namtolea Uthmani zaka bila Uthmani kujua, deni la zaka bado lingaliki kwa Uthmani. Kwa nini? Lihtiyaji hili ni jatihi, kwa sababu nia yake inahitajika, nia yake inahitajika. Tulete mfano mwingine. Jirani yangu amesafiri, lakini familia yake inahitaji chakula, inahitaji mavazi na yeye hayupo, au inahitaji kulipa umeme na yeye hayupo, na pesa alizoziacha hazitoshelezi. Mimi nikachukua haya mahitaji yote, nikalipa umeme, nikanunua chakula, nikanunua mavazi, nia yangu ni kwamba jirani yangu akirudi atanilipa. Basi yule jirani yangu atakapokuja kutoka safari, ni lazima anilipe haya mambo yangu yote ambayo niliyoyahudumia kwake. Lakini ikiwa kwamba sikunuia kulipwa, basi hiyo inaingia katika tabarru', inaingia katika masala ya kujitolea, na thawabu zitakuwa ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh akasema kwenye beti ya 47, walwazi'u tabi'i 'ani li'isyani kalwazi'i shar'i bila nukran. Aliposema walwazi'u, alwazi'u ni ismu fa'il min waza'a yaza'u, bima'ana kuacha kitu, kuacha kitu. Au kuziwiliwa kufanya kitu. Hiyo ndo maana yake. Kama jinsi ilivyokuja ndani ya Qur'ani katika suratul Namli, wa hushira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wattayri fahum yuzaun. Yuzaun bimaana yumnauna awwaluhum ala akhirihim, wanaziwiliwa wa mwanzo kunako wa mwisho. Na zipo kauli nyingi za mufassirina kunako tafsiri ya hilo. Nini maana yake? Kuna neno lingine ambalo wanapenda kutumia Waarabu wakisema la budda li sultani min waza'a, ni lazima kiongozi awe na watu ambao wa kumziwilia shari, bimaana wale wenye kumlinda, wa bodyguard. La budda li sultani min waza'a. Kwa hiyo walwazi'u tabi'i anil isyani, kiziwizi cha kimaumbile ambacho mwanadamu kaumbiwa nacho, ambacho kinamziwia mwanadamu kutokutii, kalwazi'i shar'i bila nukran, ni mfano wa kiziwizi cha kisheria bila kipingamizi cha aina yoyote au bila tofauti ya aina yoyote. Na hapa Sheikh anatambia ja'ala Allah ta'ala lilma'asi rawadi' turdi anha au turda'u anha. Naam. Ja'ala Allah lilma'asi rawadi'u turdi'u anha. Allah ameweka viziwizi vya kuziwia maasi. Na hivi viziwizi vipo aina mbili. Radi'un au wazi'un shari'iyun. Kiziwizi cha kisheria. Kiziwizi cha kisheria. Fa ba'du ma tashtahihi an-nufus min al-ma'asi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vitu vya kimaasi nafsi zinavitaka, kama kuzini, nafsi inataka hicho kitu. Wada'a laha shari'u wazi'a au radi'a, sheria imiweka kiziwizi cha kuziwia hicho kitu. Diniyan, kiziwizi cha kidini. Yurda'u anha, ambacho maasi hayo yanakuja kuziwiliwa na hicho kiziwizi. Au yarda'u anha, kiziwizi hicho kinakuja kuziwia hayo maasi. Kazina, kama vile kuzini. Kazina, kama vile zina. Ja'ala lahu shari'u haddan, sheria imiweka haddi liyamtani annasu an fi'lihi, ili watu wajiziwe kufanya zina. Ukizini unapigwa fimbo 100. Ukizini aliyakuwa uko ndani ya ndoa utapigwa mawe hadi ufariki. Watu wakiona haya mambo, wanafika wanarudia nyuma, wanaogopa kwenda kuzini. Kwa ile haddi iliyokuwa na sheria ndo alwazi'u shar'i. Li'anna an-nufusa tashtahihi, kwa sababu nafsi zinapenda hicho kitendo. Ama aina ya pili, radi'un au wazi'un tabi'i, kiziwizi cha kimaumbile. Sasa fa ba'd al-umuri al-muharrama, baadhi ya vitu vimeharamishwa na sheria. Tunafiru minha an-nufus bi tabi'iha au tanfuru minha nufusu bitabiiha, nafsi zinakimbia hicho kitu kutokana na maumbile, nafsi haikubali kufanya hicho kitu. Wadhalika lam yaj'ali shar'u laha 'uqubatan mu'ayyanatan aw hadda. Ndio maana hicho kitu sheria inakuwa haikukiwekea adhabu hasa, haikukiwekea hadu, kwa sababu maumbile tu ya binadamu hayawezi akakubali kufanya hicho kitu. Kwa sababu ni katika vitu ambavyo nafsi haitaki kuvifanya, haivipendi hata kidogo. Kumbe hakuna haja ya kuweka kizuizi cha sheria na ilhali pako kizuizi kingine, kama vile mfano kukula najisi. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kula najisi, maumbile tu hayakubali eti kusema mtu huyo ale najisi. Hai, nilikuwa naleta hizo aina mbili. Turudi sasa kwenye kitabu. Baada ya kuleta hiyo mifano kwenye kitabu tupate kuelewa vyema. Anasema Sheikh, "Al-wazi'u 'ani shay'i huwa al-mujibu li tarkihi." Kilichokatazwa na sheria, hicho ni lazima kukiacha. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم. معنى يعني كما الله أمي حرميشا فيليفيو كوا في حرام كوا وجواك كوا أجليا كوا ليندا ونصب لهم على تركها وزعات طبيعية. Katika kuacha hivyo vitu, Allah akaweka pia na viziwizi vya kimaumbile, akaweka tu tabia fulani ndani ya mwili wa mwanadamu. Hiyo tabia ni ya kukataa vitu vichafu na kukubali vitu vizuri. Wawazaatu shar'iyya, na akaweka pia viziwizi vya kisheria. Falladhi tamilu ilayhi an-nufus, vile vitu ambavyo nafsi inamili kwavyo, watashtahihi, na nafsi inavitaka, ja'ala lahu 'uqubatin munasaba litilka al-jinaya. Sheria imiweka adhabu inayohusikana, inayokwenda sambamba na hayo makatazo. Khifatan wa thiqlan wa mahallan. Sawa kitu hicho kiwe ni kidogo, sheria inaweka adhabu sawa na kosa, ama iwe ni kizito, sheria inaweka adhabu nzito. Wa mahala, na sehemu pia sheria inaweka. Hii sehemu haijuzu kufanyia kuichi kitu, ukifanya kuna ukubwa ambayo unakutana sheria imekupangia. Kwa hiyo vile vitu ambavyo nafsi inavitaka na ni vitu vya haramu, sheria imeweka iko hadi. Wa amma almuharramatu allati tanfiru minha an-nufus, nafsi zenye pekee zinavikimbia, hazitaki kuvifanya. Falam yurattib alayha haddan, sheria haikuweka iko hadi, haikuweka adhabu. Iktifaan biwazi'i tabi'i, kwa kutosheka tu na kiziwizi cha maumbili, nafsi ya mwanadamu hizi kafanya hichi kitu tabi'an. Bimana hata akili haikubali kumuona mtu eti kwa nakula haja kubwa, hakuna mwenye anaweza kafanya hicho kitu. Kisha akasema wanafaratuhu anha, nafsi pia inakikimbia hicho kitu. Wadhalika kaakli najasat, kama vile kukula najis. Etu muone tu mtu yuko anakunywa haja ndogo, hakuna mtu anaweza kufanya hicho kitu. Wasumum wa shurbiha, au eti mtu yuko anakula sumu au mtu anakunywa sumu, hakuna mtu anaweza kufanya hicho kitu. Fa innahu lam yurattab alayha uqubatan iktifaa binafratin nufus anha. Kutokana na hayo, kwa kuwa nafsi haiwezi kufanya hicho kitu, ndio maana sheria ikuweka hadi. Kwa kutosheka tuna gisi nafsi yenye pekee na kikimbia hicho kitu. Haya, mtu sasa ndo amefanya hicho kitu, amekula haja kubwa, tumfanye nini? Bali yu'azzaru alaiha, mtu huyo inabidi afanywe ta'zir, aadabishwe na kiongozi. كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة, كما vile madhambi mengine ambayo sheria haikuyapangia iko adhabu. Kuna kosa mtu ukifanya, sheria ikukupangia adhabu yetu utapigwa mawe au kadhaa, lakini kiongozi ana nafasi ya kukuadabisha. Kiongozi yuko na nafasi ya kukuadabisha. Haya, hiyo ni kaida yetu ambayo ilikuwa inasema walwazi'u tabi'i 'an al-isyani kalwazi'i shar'i bila nukrani. Haya, mathalan بعد قيون يو قاعدة نبيل شكا ندو قاعدة يا مويشو يا كماليزيا كناكو كتابو تشتوكو كناكو قواعد زيتو أمبازو شيخا متوكسانيا ندانيا كتابو تشتو أكماليزيا نمويشو لكسيما والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي صفات كمليف زمستحق الله سبحانه وتعالى على التمام أي على التوفيق لإتمامي أما يكتوفقش كماليزا مشاير هايا في البدء والختام والدوام ametuafikisha kuyaanza mwanzo na kuyamaliza na pia tumidumu nayo hadi kufikia kwenye hali kama hii. Thumma salatu ma'a salamin sha'i'i, kisha sala na salamu, kisha sala na salamu ambazo zinakusanya au zieneye ala nabiyi wa sahbihi tabi'i, ziende juu ya mtume sallallahu alayhi wa sallama na masahaba zake kadhalika na watakao wafata kwa wema. Anasema shekhe, hamdullahi fi mabda'i al-umuri wa khitamiha, anastahiki sifa Allah mwanzo wa jambo yote, mwanzo wa mambo yote na mwisho wake. واستدامة ذلك الحمد نهيزو صفة كوينديليا كوازو من أسباب زيادة لفضل الله وكرمه, نسباب يكوزيدشو فضل زكي الله نو تقفواك نو كرمواك. وحمد الله على الأمور يجيب بركتها, نصفة زكي الله كوني مambo yote inawajibisha واجبشا كويزا كوبات بركة زا الله wazakaaha wanamaaha, na kukikuza kitu hicho na kukisafisha. Wahifadhaha min al-afati, na kukihifadhi kitu hicho kutokana na mabaya, kutokana na na maudhi. Wayujibu kamala lintifai biha, na pia inasababisha kupata manufaa yaliyokamilika. Akasema sheikhi, wa ana as'alullaha bimanihi, na muomba Allah kwa neema zake. Wakaramihi alladhi tatalasha, na kwa ukarimu wake ambao ulioenea uliokuwa mwingi ambao haukatiki. Watadhamhalu fi janbihi dhunubi, ambao unakwenda pia katika kufuta madhambi. Ayaj'ala fi hadhihi risala jami'i ma asharna ilayhi min hadhihi fawaida, ajalie katika risala hii yote yale ambayo tuliyoashiria kwayo ndani ya faida zake hizi. Bimaana Allah neema zake azijalie ndani ya risala hii, na karama zake ajalie ndani ya risala hizi, na kadhalika kutufutia madhambi atujalie katika risala hii iwe ni sababu ya kufutiwa madhambi. Wallahu almuwaffiq lis-sawab, na Allah ndiye anayewafikisha viumbe vyake kwenye mambo ya kheri, mambo ya haki, mambo ya sunna, mambo ya kufuata sheria inavyotakikana. La shaka hapo ndipo mwisho wa darasa letu hili la leo. Nasi pia tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Allah kutuafikisha kuona tumemaliza risala yetu hii min albidaya ila nihaya. Allah ajalie risala hii jinsi tulivyoisoma iwe ni katika mema yetu siku ya kiyama, sisi tuliokifundisha na wote ambao waliokisoma kitabu hiki. Allah ajalie kiwe katika uzito wa mizani yetu siku ya kiyama. Na pia kadhalika tumuomba Allah atupe ikhlas katika yale yote ambayo tunayoyasoma, tuyafanye kwa ajili yake yeye anavyotaka, na tulipe kwa hiyo kheri. Alhamdulillah kabisa, tunaelewa Sheikh. Alhamdulillah. Masala ndio kushukuriwa. Nasi tunashukuru zaidi kwa sababu kupitia nyinyi tunastafidi mengi, na kwa ni sababu ya sisi pia kupata ilmu. Allah kubarikini na kulipeni kila la kheri kwa nyinyi kwa sababu ya sisi kupata ilmu. Tunamomba Allah tupatie ilmu njema, Allah tupatie mwisho mwema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.